دادہ ہوں آوارا خوابوں کا شہزادہ ہوں لاؤ فلک سے حرک لا کے دو پیالہ پینے پہ آمادہ ہوں تھوڑا پر بھرو پیالہ سر بھرو پیاسا نہ رکھنا مجھے شام پروسی ہے چاند پروسا ہے کوئی کمی نہ رہے اور چھوکا لگا کے او ڈارلنگ چھوکا لگا کے او ڈارلنگ نام میرا رکھ لے ذرا اور چکھ لے ذرا اور پیٹ بھرا اور زبانی منہ میں پانی پیٹ کی پوجا کر لے جانی کھاتے رہے پیتے رہے جیتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے جیتے رہے بیگ دو بیگ کا پینا بھی کیا پیاسا رہ کے جینا بھی کیا چوبیس گھنٹے نشے میں جی دن اور سال مہینہ بھی کیا یارو بات سنو بوند بوند چنو زندگی میں خانہ ہے کوئی خطرہ نہیں خطرہ خطرہ نہیں پورا سمندر ہے یہ اور چھوکا لگا کے او ڈارلنگ چھوکا لگا کے او ڈارلنگ نام میرا رکھ لے ذرا اور چکھ لے ذرا چھوکا